rozpoczęciu procesu do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynął czwarty wniosek kobiety o przyznanie nowego specyfiku. W tym samym dniu został pozytywnie rozpatrzony. Poprzednie wnioski NFZ po miesiącu oczekiwania odrzucał, podkreślała radca prawny Karolina Kolary, reprezentująca przed sądem rodzinę chorej. Osoba, która znajdowała się w śmiertelnym stadium choroby, musiała skupiać się na tym, żeby administracyjnie załatwić sobie leczenie, co do którego z zasadności medycznej nie było żadnych wątpliwości. Zasadą funduszu jest, że nie komentujemy wyroków, mówiła Janina Jarzębińska, radca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ oprócz 25 tysięcy złotych musi zapłacić ustawowe odsetki naliczane od 2010 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności strzelaniny w pobliżu miejscowości Kąty, niedaleko Otwocka. Zginęły tam dwie osoby, to ojciec i syn. Jest to 84-latek i 54-letni syn. Na chwilę obecną policjanci, jak i przybyły na miejsce prokurator, nie wyklucza, że przyczyną zgonu przynajmniej jednej z tych osób mogło być postrzelenie. Informował Jarosław Sawicki z otwockiej policji. W tej sprawie planowane są przesłuchania świadków. Wjechała samochodem do przejścia podziemnego. Sąd zdecyduje, czy jest poczytalna. Chodzi o Izabelę C. To ona w grudniu ubiegłego roku swój rajd ulicami stolicy zakończyła w przejściu podziemnym przy warszawskiej rotundzie. Nagrały to miejskie kamery. Kobieta była pijana. Dziś sąd zdecyduje, czy trafi na obserwację psychiatryczną. Chodzi o ustalenie, czy może odpowiadać przed sądem, tłumaczy prokurator Przemysław Nowak. Biegli zawnioskowali do nas o tą obserwację. Wskazali, że nie są w stanie wydać opinii bez przeprowadzenia tej obserwacji. Natomiast dla nas opinia jest niezbędna, żeby skierować akt oskarżenia. Izabela C. jest na wolności. Ma dozór policyjny, nie może też opuszczać kraju. Jeśli komuś marzą się studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim, a odpadł w pierwszej turze, to ma jeszcze szansę na indeks. Ruszyła druga tura rekrutacji. Problem w tym, że zaledwie tylko na trzech kierunkach są jeszcze wolne miejsca. To jest filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, nauczanie języka francuskiego i nauczanie języka niemieckiego. Na tych trzech kierunkach trwa druga tura. Olga Basik z UW zdradza, że w pierwszej turze najpopularniejszym kierunkiem była ekonomia. Dokumenty złożyło prawie 3000 kandydatów. Prawie 2000 chętnych chciało dostać się na prawo oraz na finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, to tradycyjnie najpopularniejsze są te kierunki, gdzie przyjmowanych jest niewielu studentów. To jest na przykład lingwistyka stosowana. Tam o jedno miejsce walczą 22 osoby. Orientalistyka oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie. Tam po 20, po 19 osób na miejsce. W tym roku na 9 tysięcy miejsc na studia stacjonarne pierwszego stopnia Uniwersytet Warszawski odnotował w sumie 35 tysięcy zgłoszeń. To był serwis Trójki. Napływa bardzo, bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś na północy i zachodzie słonecznie, od godzin południowych przelotny deszcz i burze, także burze z gradem, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, ciśnienie wolno spada, a temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 25 w Koszalinie i Kołobrzegu, a i Suwałkach też, 26 w Szczecinie, Pile i Białymstoku, 27 w Olsztynie, Kielcach i Lublinie, 28 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a najcieplej w Rzeszowie i we Wrocławiu, 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Always live your life, never thinking czasu do czasu można, od czasu do czasu nawet trzeba sobie sprawiać takie małe, drobne przyjemności. Taka, powiedzmy, czekoladka przed śniadaniem, czyli to nagranie. Jest 11 minut po 6. Witamy się, kłaniamy się, dzień dobry mówimy, poranna audycja. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonia stałość kar. Fastrygi i Melakoteruk. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 17 po 6. Teraz będziemy szeleścili, bo lubimy. Maja Borkowska, pierwsze strony. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, artykuł: mundurowi zbiorowo maszerują do sądu. 750 milionów złotych może kosztować publiczną kasę brak waloryzacji płac funkcjonariuszy. Policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze służby więziennej mają dość czekania na podwyżki. Od 5 lat ich wynagrodzenia są zamrożone, dlatego postanowili skorzystać z procedury pozwu zbiorowego. Łącznie może chodzić o 150 tysięcy mundurowych. I o tym na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita. Piraci orzą grunt nocą, zajmują cudzą ziemię, sieją i biorą za to dopłaty. Budżet stracił przez nich nawet 500 000 000 zł. Na polach Agencji Nieruchomości Rolnych trwa proceder, przez który budżet traci miliony. Ma już roboczą nazwę: piractwo gruntowe. Mechanizm jest prosty. Pirat wchodzi na państwowe pole, obsiewa je i bierze unijną dopłatę. Wszystko w majestacie prawa. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. W Pulsie Biznesu na pierwszej stronie zapowiedź artykułu: ZUS wypleni błędy z deklaracji. Zakład rozpoczął technologiczną rewolucję. Nowy płatnik będzie interaktywny. Ubezpieczalnia zamieni system offline na online. Ma to być sposób na błędy, które popełniają płatnicy. Do tej pory kolejne wersje płatnika działały w trybie offline i łączyły się z ZUS tylko podczas wysyłania dokumentów rozliczeniowych. Nowa wersja programu będzie działała w trybie online, co oznacza, że za pośrednictwem płatnika przedsiębiorca otrzyma informacje zwrotne z ZUS, by sprawdzić prawidłowość przygotowanych dokumentów i mieć możliwość szybkiego skorygowania danych jeszcze przed wysłaniem ich do nas, tłumaczy prezes ZUS. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Gazeta Wyborcza. Biskupi o odwołanym dyrektorze szpitala, Hazan ofiarom. Episkopat postawił po stronie kultury śmierci krytyków profesora Bogdana Hazana i protestuje przeciw odwołaniu go ze stanowiska. Prezydium Episkopatu Polski wydało wczoraj oświadczenie w związku z debatą o klauzuli sumienia lekarzy i odwołaniem profesora Bogdana Hazana z funkcji dyrektora warszawskiego szpitala. Zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje. To przywołany przez episkopat cytat z encykliki Jana Pawła II, który potępiał aborcję. Biskupie o odwołanym dyrektorze szpitala, Hazan ofiarą. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i jeszcze Gazeta Polska codziennie. Tusk chce przykryć aferę taśmową. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wprowadziła do najbliższych obrad Sejmu punkt dotyczący powołania komisji śledczej w sprawie działalności Antoniego Macierewicza jako likwidatora WSI. Komentatorzy są zgodni, chodzi o przykrycie afery taśmowej. Przecież nawet sam minister Sikorski przyznał, że taka komisja będzie odgrywała wyłącznie rolę cyrku, mówi codziennej profesor Andrzej Zybertowicz, specjalista do spraw służb specjalnych. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Tak, to tylko zapowiedzi. Będziemy oczywiście zaglądali głębiej za pół godziny i 30 sekund. Wtedy kolejny przegląd prasy. Maja Borkowska się pojawi, a my za chwilę wybierzemy się, no nie uwierzą państwo, do ZUS-u. Stay and fight. Can we make this right? to Lenny Krawic z audycji porannej 227 trójek. Przypominam o numerze telefonu. Piotr Łodejczek, czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do korespondencji. No i mówiłem, że wybieramy się do ZUS-u, tak więc proszę się przyczesać. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej. ZUS czy OFE? Coraz mniej czasu, by odpowiedzieć sobie na to ważne pytanie. Dokładnie 2 tygodnie nam zostały. Żeby część naszych pieniędzy została w otwartym funduszu emerytalnym, trzeba złożyć specjalne oświadczenie do ZUS. Jedni robią to przez internet, inni wysyłają pocztą. Są też tacy, którzy wolą zrobić to osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Była nasza reporterka Anna Rokicińska. O, pana zapytam. Złożył pan już oświadczenie, czy OFE, czy ZUS? Nie, właśnie przyszedłem z oświadczeniem. I co pan wybrał? OFE. Wydaje mi się, że lepiej mieć środki w dwóch miejscach niż w jednym. Szczególnie, że tam moje środki będą inwestowane. Trudno było wypełnić ten dokument? Nie, bardzo prosto. Dostałem od swojego OFE odpowiedni druczek, wystarczyło wypełnić, przynieść. Długo pan tu stoi? Jakąś minutę lub dwie. Jeszcze tylko chyba 4 osoby. Czy pani wybrała ZUS czy OFE? ZUS. No w tym wieku jestem, że lepiej przejść na ZUS. Będzie bezpieczniej? Chyba tak. Nie ryzykuje pani? Nie. Złożyła pani oświadczenie? No właśnie będę składać. Trudno było wypełnić? Bardzo prosto. A skąd pani wzięła druk? Mój fundusz emerytalny mi przysłał. Pokwapiła się pani osobiście. Może przez internet warto było? A byłam w okolicy, więc zrobiłam sobie spacerek. A wie pan, że za 2 lata będzie pan mógł skontrolować na przykład, czy OFE się sprawdziło? Tak, wiem. No i mam nadzieję, że się sprawdzi, bo troszeczkę się boję tego, że nastąpiło to takie automatyczne przejście do ZUS-u, to być może środki OFE i cała struktura troszeczkę się zaczną chwiać z tego powodu, że będą mieli mniej środków do dyspozycji. Nie boi się pani, że za 2 lata może się okazać, że OFE no, nie będą miały czym obracać? Na razie się nie zastanawiałam nad tym jeszcze. No zobaczymy, jak sytuacja się potoczy, no, ale na razie zostaję w OFE. Wielu moich znajomych też podjęło taką decyzję. No zobaczymy, co będzie dalej. Do tematu powrócimy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Powiemy, przypomnimy też, co konkretnie trzeba zrobić, by zostać w OFE, bo aby przejść do ZUS, nie trzeba robić zupełnie nic. Nie wiem, czy państwo już podjęli decyzję, czy też nie, wybrali się do ZUS-u i spojrzeli w oczy pani w okienku? Czy ja mógłbym razem w życiu uda. Kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajdują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami. Co wracają nad ranem nie same, woli ciszę z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy te oczy mogą kłamać? Kto z Państwa śpiewał razem z grupą Raz, Dwa, Trzy? A, tak myślałem. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Słuchacz napisał: wszystko jedno, kto marnuje moje pieniądze. Moja emerytura kończy właśnie studia na AGH. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Były zbyt duże różnice zdań. Efekt? Brak porozumienia unijnych przywódców w sprawie obsady kluczowych stanowisk we wspólnocie. Chodzi o szefa unijnej dyplomacji i przewodniczącego Rady Europejskiej. Kilkugodzinny szczyt w Brukseli nie przyniósł rozstrzygnięć. Kolejne spotkanie pod koniec sierpnia. Na liście kandydatów, którzy mogliby zająć wspomniane stanowiska, wymieniani są polski premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Projekt ustawy o leczeniu niepłodności metodą in vitro trafił do konsultacji społecznych. Mają się w nim znaleźć m.in. zakaz handlu zarodkami, zakaz klonowania i zakaz eksperymentów na ludzkich zarodkach. Rząd rok temu, mimo braku ustawy regulującej in vitro, rozpoczął program refundacji tego zabiegu. Socjaliści chcą kary dla Janusza Korwin-Mikkego za jego skandaliczne i rasistowskie uwagi podczas debaty plenarnej w Strasburgu o bezrobociu młodych. Europoseł Nowej Prawicy stwierdził, że mamy 20 milionów bezrobotnych Europejczyków, którzy są czarnuchami Europy. Wystąpienie Korwin-Mikkego przerwał prowadzący obrady, prosząc o używanie wyrażeń godnych sali Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział, że zajmie się tym incydentem prezydium Europarlamentu. 18 lat więzienia za wysłanie listu z rycyną do prezydenta USA. Taki wyrok usłyszała 36-letnia Amerykanka z Teksasu. Już wcześniej przyznała się do winy. Nigdy nie zamierzałam nikogo skrzywdzić, przekonywała kobieta na sali sądowej. Jak dodała, myślała, że listy nigdy nie zostaną otwarte, bo nie pozwolą na to stosowne środki bezpieczeństwa. Shannon Richardson w maju ubiegłego roku wysłała 3 listy z toksyczną rycyną, m.in. do Baracka Obamy i byłego burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga. Były kwiaty i życzenia od 27 unijnych przywódców, był też szampan. Na wspomnianym już szczycie w Brukseli, który zakończył się w nocy, kanclerz Niemiec Angela Merkel rozpoczęła świętowanie swoich 60. urodzin. W prezencie dostała koszulkę piłkarskiej reprezentacji Niemiec, która w niedzielę zdobyła Mistrzostwo Świata. Nie był to jednak podarunek od piłkarzy, lecz od uczestników szczytu Rady Europejskiej, ujawnił prezydent Francji. Angela Merkel urodziła się 17 lipca 1954 roku. Wieczorem w berlińskiej centrali swojej partii CDU wyda przyjęcie urodzinowe dla 1000 gości. I to tyle. Teraz więcej informacji w Trójce o 7. Tyś

Robert Plant. 71335, o, zainteresowały Państwa te urodziny pani kanclerz Merkel, które odbędą się, przypomnę, w berlińskiej centrali partii. Właśnie tam przyjdzie 1000 osób, ktoś napisał, to i 1000 prezentów będzie. Zapraszamy do Trójki. Może tak być. Za 21 minut 7. Do połowy lipca na wybór otwartych funduszy emerytalnych zdecydowało się 624 tysiące osób. Ich liczba z dnia na dzień rośnie, bo lubimy zostawiać sobie urzędowe obowiązki na ostatnią chwilę, ponieważ jednak wybór będzie, gdzie będziemy oszczędzać na emeryturę. Na ten wybór zostały już tylko 2 tygodnie. Warto wiedzieć, jak dopełnić wszystkich formalności. Sporo podpowiedzi znajdą Państwo na przykład na stronach internetowych ZUS-u. Mam na imię Monika i jestem wirtualnym doradcą ZUS. Wyświetliłam listę zagadnień, o których możemy porozmawiać. Jak zostać w OFE? Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku członkowie otwartych funduszy emerytalnych OFE mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych. Jeśli zdecydujemy się na wybór otwartego funduszu emerytalnego... Justyna Borowska z warszawskiego ZUS-u. Czyli pamiętajmy, że to jest część składki z podstawy emerytalnej, to wtedy musimy przyjść albo do placówki ZUS-u i złożyć odpowiednie oświadczenie, albo pójść na Pocztę Polską i wysłać takie oświadczenie listem, albo możemy również takie oświadczenie złożyć elektronicznie poprzez platformę usług elektroniczną. Te osoby, które już wyrobiły sobie elektroniczny dostęp do systemu ZUS-owskiego. Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Mogą również przez internet złożyć taką deklarację, zalogować się i wypełnić tam odpowiedni druk internetowo i wtedy też zostanie uznane takie internetowe oświadczenie. Możemy również złożyć za pośrednictwem urzędomatu, czyli tak zwanych ZUS-omatów, które są dostępne 24 godziny na dobę i w wybranych placówkach ZUS. Wykazy placówek, w których te urzędomaty się znajdują, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Wejdę sobie do takiego budynku o godzinie 23 na przykład 31 lipca? Oczywiście, to są ZUS-omaty czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, więc 31 lipca również będą czynne. Jeśli to oświadczenie chcę wysłać, skąd ja je wezmę? Druki możemy otrzymać na naszej sali obsługi klientów w każdej placówce ZUS-u. Możemy również pobrać je i wydrukować z naszej strony internetowej. Wysyłam to oświadczenie pocztą. Zostało 2 tygodnie. Co się liczy? Data stempla pocztowego, czy to kiedy ten druk dotrze do ZUS-u? Data stempla pocztowego. Czy ubezpieczony będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru? Warto podkreślić, że ta decyzja, którą teraz podejmujemy, ona nie jest ostateczna. Za 2 lata będziemy mogli ją zmienić. Niezależnie od tego, czy wybierzemy ZUS, czy wybierzemy ZUS plus OFE, za 2 lata możemy to zmienić, a później co 4 lata też będą pojawiały się takie możliwości. Czy jest taka grupa osób, której te zasady nie dotyczą? Ujęłabym to troszeczkę inaczej, że w nieco innej sytuacji są osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało 10 lat. Dla tych osób zastosowano tak zwany suwak bezpieczeństwa, czyli mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS. Oznacza to, że te składki, które w OFE mieliśmy do tej pory uzbierane i zdecydujemy się pozostać w OFE, to te pieniądze będą częściowo w ciągu 10 lat przekazywane na nasze subkonto w ZUS. Ten suwak bezpieczeństwa został wprowadzony po to, aby zabezpieczyć nasze składki, te zgromadzone w OFE, przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym. Po tych 2 latach sprawdźmy, jak ten nasz wybór skutkuje, kto sobie radzi lepiej, czy ZUS, czy może OFE, czy może jakieś inne OFE niż te, które posiadamy. W ten sposób można podjąć racjonalną decyzję, która będzie najlepsza dla naszej przyszłej emerytury. Do tej pory najwięcej, bo ponad 60% deklarujących chęć pozostania w OFE wysłało swoje oświadczenia pocztą. Ponad 1/3 załatwiła tę sprawę osobiście, a niespełna 5% za pośrednictwem internetu. A poradnik co, jak, gdzie i do kiedy zrobić, by zdążyć z oświadczeniem, przygotowała Anna Rokicińska. Should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping. charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grammar you can lend yourself, like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling class is wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing the line, you'll be fine. I'm not throwing the line. A kind of glamour you can lend yourself. Listów o poranku także w sprawie wczorajszego meczu, a wczoraj, przypomnę, Legia rozpoczęła swoją drogę ku Lidze Mistrzów, tak to nazwijmy. No i z amatorskim zespołem z Irlandii zremisowała na swoim boisku 1-1, przegrywając wcześniej 0-1. Pan Artur napisał, no i niech mi ktoś powie, że tylko Niemcy walczą do końca. Legia wczoraj pokazała, że Polak też potrafi, a w rewanżu nie są bez szans. Dzwoni do mnie kolega, prezes klubu lokalnego, który awansował do czwartej ligi i pyta mnie, czy mam licencję speakera sportowego. Na co mówię, że nie, no bo nie dostanie licencji, nie wystartuje w czwartej lidze, bo musi mieć speakera na stadionie. Licencja oczywiście kosztuje nie mniej, nie więcej, dwudniowy kurs, szkolenie w Warszawie. No i w ten sposób właśnie PZPN zarabia. Zamiast na szkoleniu piłkarzy, no to proszę bardzo, szkoli speakerów. Ale taka licencja speakera stadionowego, piękna rzecz. 71335, jeszcze w sprawie emerytur. Ktoś napisał, że jego emerytura właśnie kończy studia na AGH. No i się zaczęło. Słuchaczka z Płocka informuje, że nasza starsza część emerytury zdaje dziś egzamin licencjacki na SGH. Holy! też państwo podejrzliwi, a ten proletariat to ciągle w temacie ZUS-u, a gdzie tam? Dlatego chciałem powiedzieć, że ja niestety będę musiał dłużej odkładać na swoją emeryturę, bo mojej emeryturze to się dopiero pierwszy ząb pokazał wczoraj. Za 9:07. Prasa i Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: małżeństwo bez miłości. PiS i małe partie prawicy znów usiadły do rozmów. Jest szansa na porozumienie, ale nikt już sobie nie ufa. Wśród działaczy Polski Razem rozeszła się informacja. W sobotę PiS organizuje kongres, który ma być kolejną szansą na zjednoczenie prawicy. Liczę, że się tam pojawimy, mówi jeden z członków ugrupowania Jarosława Gowina. Z informacji Rzeczpospolitej wynika jednak, że sprawa nie jest przesądzona. Zeszłotygodniowe rozmowy PiS z partiami Gowina i z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry zakończyły się fiaskiem i obaj politycy w zeszły weekend nie pojawili się na pierwszej imprezie zjednoczeniowej PiS. Kolejne rozmowy w sprawie porozumienia odbyły się wczoraj. Nie jest znany ich przebieg. Dziennikarzom udało się dowiedzieć, że atmosfera była dobra, a jutro ma się odbyć kolejna tura. Na samym wstępie nie brakowało jednak nieporozumień. Małżeństwo bez miłości, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, tutaj artykuł: podkarpacka gorączka złota. Biznesmeni z Leżajska mieli płacić złotem za załatwienie około 20 spraw w urzędach państwowych. CBA podczas ostatnich akcji poszukiwało sztabek złota nawet u wiceministra infrastruktury. Do przeszukania w gabinecie i mieszkaniach Zbigniewa Rynasiewicza doszło 3 lipca. Prokuratura apelacyjna w Warszawie, która zleciła rewizję, nie chce ujawniać szczegółów. Wiadomo tylko, że chodzi o śledztwo w sprawie korupcji, łapówki za załatwianie spraw w urzędach państwowych i powoływanie się na wpływy u urzędników. Pod tym ostatnim zarzutem dzień przed rewizją u Rynasiewicza zatrzymano Mariana D. i Pawła K., dwóch biznesmenów kierujących firmą paliwową Mantę w Leżajsku, gdzie Rynasiewicz, zanim został posłem, był starostą i lokalnym działaczem. Agenci szukali sztabek złota, które zamiast pieniędzy miały być wręczane jako łapówki. Później akcja została powtórzona. Tym razem funkcjonariusze weszli do Jana Burego, szefa klubu PSL, oraz do gabinetu Anny Habało, szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Habało została zawieszona w czynnościach. Agenci byli też u Zbigniewa Niezgody, byłego prokuratora okręgowego w Rzeszowie, i Janusza W., który w latach 90. kierował UOP na Podkarpaciu. Szukano dowodów na korupcję i wspomnianych sztabek. Jak mówi jeden z informatorów gazety, jedną z nich CBA znalazła u wysokiego duchownego. To w artykule Podkarpacka gorączka złota, a ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska Codziennie. Wyleczysz się za granicą, ale za swoje. Leczenie za granicą na koszt NFZ-u będzie tylko dla wybranych. Kwota przeznaczona na ten cel wystarczy jedynie dla około 140 tysięcy Polaków. O tym, kto dostanie pieniądze, zdecyduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie tak zwanej transgranicznej opieki medycznej zobowiązała państwa członkowskie do przygotowywania przepisów umożliwiających swobodny dostęp mieszkańców wspólnoty do usług medycznych świadczonych w ramach systemu społecznej opieki zdrowotnej w państwach Unii. Oznaczało to, że na przykład Polak płacący składkę zdrowotną będzie mógł wybrać się do lekarza w Niemczech, a za wizytę zapłaci NFZ. Tak miało być już niemal od roku, jednak minister zdrowia Bartosz Arłukowicz nie przygotował odpowiednich rozwiązań prawnych. Nawet jeżeli nowe przepisy zaczną obowiązywać, to i tak niewiele osób na nich skorzysta. Powód: resort zdrowia co roku określi limit środków przeznaczonych na refundację leczenia za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej. Jeżeli zostanie on przekroczony, to pacjent będzie mógł liczyć na zwrot pieniędzy dopiero w przyszłym roku. O tym Gazeta Polska Codziennie. A w dzienniku Gazecie Prawnej: mieszkamy ciasno jak nie w Unii. Prawie połowa Polaków, głównie w miastach, żyje w przeludnionych lokalach. To jeden z najsłabszych wyników w Unii Europejskiej. Gorzej niż u nas jest tylko w Rumunii i na Węgrzech. Ciasne, ale własne, tak można podsumować dane Eurostatu dotyczące przeludnienia polskich mieszkań. Według Unijnego Urzędu Statystycznego aż 46,3% Polaków żyje w takich lokalach. Tymczasem średnia dla całej Unii wynosi 17%. Trzeba jednak zaznaczyć, że jak na polskie warunki, wymagania Eurostatu wobec komfortu mieszkania są dość wysokie. Jak wskazuje Bartosz Turek, kierownik działu analiz Lions Banku, Europejski Urząd Statystyczny za nieruchomość spełniającą standardy europejskie uznaje lokale, w których na potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego jest przynajmniej jeden pokój, na przykład dzienny, salon czy jadalnia, a ponadto jeden pokój dla każdej samotnej osoby pełnoletniej lub pary tworzącej gospodarstwo domowe. Im więcej osób, tym oczekiwania są wyższe. Kolejny pokój do dyspozycji powinna mieć na przykład dwójka dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat. Gdy tylko pojawi się potomstwo, mieszkanie trzeba zamienić na trzypokojowe. Natomiast gdy rodzina składa się z małżeństwa i trójki dzieci, to wymagałaby nawet pięciopokojowej nieruchomości, twierdzi specjalista Lions Banku. I o tym w artykule: mieszkamy ciasno, jak nie w Unii.

Były kilkugodzinne negocjacje, przeciąganie liny, ale porozumienia brak. Stanowiska szefa unijnej dyplomacji i szefa Rady Europejskiej nieobsadzone. Szczyt w Brukseli w tej sprawie zakończył się fiaskiem. Do rozmów unijni liderzy wrócą 30 sierpnia. Beata Płomecka. W związku z fiaskiem szczytu można było usłyszeć krytyczne opinie na temat jego organizacji, zwłaszcza pod adresem przewodniczącego Rady Europejskiej. Mówiono, że Herman Van Rompuy nie przygotował spotkania unijnych liderów. On sam tłumaczył później, że obsada kluczowych stanowisk to sprawa tak ważna, że wymaga czasu. Szkoda, że nie udało się porozumieć, ale nie jest to dramatyczna sytuacja. Warunek to uwzględnienie kandydata z Europy Środkowo-Wschodniej w tym unijnym rozdaniu. Podobno w jednej z ostatnich propozycji nie było żadnego reprezentanta naszego regionu. A kilka krajów z tego regionu z kolei skutecznie blokowało kandydaturę włoskiej minister spraw zagranicznych Federiki Mogherini na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Powodem jest jej prorosyjskie nastawienie. Tę kandydaturę bardzo forsował premier Włoch Matteo Renzi i nie chciał pójść na kompromis, a w Brukseli już słychać ironiczne komentarze, jak Unia może walczyć z wielomilionowym bezrobociem, skoro nie może załatwić pracy dla dwóch osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest rozejm humanitarny w Gazie, ale potrwa bardzo krótko, zaledwie 5 godzin do południa. Przez ten czas nie będzie bombardowań ani ostrzałów. Na prośbę ONZ zgodziły się zarówno władze Izraela, jak i Hamasu. Chodzi o to, aby Palestyńczycy mogli uzupełnić zapasy jedzenia i aby można było przywrócić dostawy wody. Jak teraz wygląda sytuacja humanitarna w Strefie Gazy? O tym z Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Ulice Gazy w ciągu dnia są niemal puste. Mieszkańcy chowają się w domach nie tylko przed upałem, ale przede wszystkim przed izraelskimi bombami. Dopiero wieczorem wychodzą do sklepów na pospiesznie robione zakupy. Muszą zdążyć przed zmrokiem, bo Hamas zabronił wychodzić z domów wieczorami. Życie w Gazie w ostatnich dniach zamarło. Niewielu ludzi chodzi do pracy. Większość siedzi w domach i śledzi informacje w telewizji i w internecie. My w zasadzie nie śpimy. Mówi mi Munir, właściciel budki z kebabami w centrum miasta. W wielu miejscach nie ma prądu i bieżącej wody. Szpitale, do których ciągle przywożeni są nowi ranni, zmagają się z brakami leków. Brakuje nam wszystkich.